ทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องการระลึกชาติกันบ้างเมื่อปี2509ท่านผู้ฟังมิสเตอร์ฟรานซิสสตอรี่ชาวอังกฤษได้รับทุนวิจัยเรื่องตายแล้วเกิดเนี่ยแกก็เดินทางมาหาข้อมูลในหลายประเทศทั้งในยุโรปในอเมริกาแล้วก็ในภาคพื้นเอเชียมีอินเดียมีพม่ามีประเทศไทยสำหรับประเทศไทยเนี่ยมิสเตอร์ฟรานซิสได้รับความร่วมมือจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับประกาศหาผู้ระลึกชาติได้แล้วเรื่องนี้คือเรื่องที่มิสเตอร์ฟรานซิสสตอรี่ได้สอบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดแล้วก็สรุปความเห็นว่าเป็นการระลึกชาติได้จริงๆคือเมื่อปี2465ในเขตจังหวัดสุรินทร์มีโจรก๊กหนึ่งมีชื่อเสียงในทางเลวทรามเป็นที่เลื่องลือหัวหน้าโจรก๊กนี้ชื่อเสือโพเสือโพคุมลูกน้องบริวารออกปล้นสะดมชาวบ้านสุจริตชนจนเป็นที่หวาดเกรงไปทั่วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็พยายามออกติดตามปราบปรามจับกุมหลายครั้งหลายหนแต่ไม่สำเร็จเนื่องจากฝ่ายโจรมันชำนาญภูมิประเทศมากกว่ามันก็สามารถหลบหนีหลุดรอดเงื้อมมือตำรวจไปได้ทุกครั้งพื้นสันดานของเสือโพไม่ใช่อาชญากรโดยกำเนิดแต่เมื่อถลำเข้าไปในทางชั่วก็เตลิดเปิดเปิงไปพักหนึ่งนานวันเข้าก็มองเห็นหายนะแห่งชีวิตชัดเจนมากขึ้นทุกทีก็คิดจะกลับตัวกลับใจเลิกละจากชีวิตโจรเพื่อจะหาทางกลับไปสู่วิถีของสุจริตชนอีกครั้งหนึ่งโดยคิดว่าถ้ายอมมอบตัวให้แก่ทางการแล้วก็รับสารภาพผิดแต่โดยดีก็คงจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษจากหนักเป็นเบาแม้ว่าจะติดคุกติดตารางยังไงก็ยังมีวันพ้นโทษเสือโพได้นำความคิดนี้ไปเกลี้ยกล่อมบรรดาลูกน้องให้ยอมมอบตัวพร้อมกับตัวแล้วก็ยืนยันว่าตัวได้ตัดสินใจเป็นที่เด็ดขาดแล้วที่จะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีอีกครั้งคราวนี้ลูกน้องเกิดความคิดแบ่งแยกออกเป็นสองฝักสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เห็นด้วยกับความคิดของหัวหน้าแต่อีกฝ่ายก็กลับไม่เห็นด้วยเพราะว่ายังเห็นว่าการเป็นโจรน่ะดีกว่าอยากจะได้อะไรก็ใช้อำนาจเถื่อนเข้าแย่งชิงเอามาง่ายๆแต่ละวันไม่ต้องทำงานทำการอะไรให้มันเหนื่อยยากก็สามารถอยู่กินได้สบายๆไปที่ไหนก็มีแต่คนกลัวคนเกรงพวกที่คิดว่าควรจะเป็นโจรต่อไปเนี่ยมีมากกว่าพวกที่อยากจะกลับตัวแม้ว่าลูกน้องจะมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในความคิดที่จะเข้ามอบตัวต่อทางการเสือโพก็ยังยืนยันมั่นคงว่าสำหรับตัวเขาแล้วนี่ขอวางมือจากความเป็นโจรอย่างแน่นอนกลุ่มลูกน้องที่เห็นดีเห็นงามในการเป็นโจรอยู่ก็เกิดความหวาดหวั่นว่าถ้าเสือโพซึ่งเป็นหัวหน้าเข้ามอบตัวกับทางการเมื่อไหร่ก็ต้องเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่หมดละว่ามีใครเป็นลูกน้องบริวารบ้างอีกทั้งคงจะเปิดเผยสถานที่หลบซ่อนหลีกเร้นซึ่งเป็นความลับไม่มีเหลือแน่หากเป็นอย่างนั้นพวกตนซึ่งยังประพฤติตัวเป็นโจรอยู่ก็ย่อมได้รับความเดือดร้อนตามไปด้วยด้วยเหตุนี้ลูกน้องกลุ่มนี้ก็แอบคบคิดสังหารเสือโพเสียเลยเพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมไม่ยอมให้เสือโพนำความลับไปเปิดเผยให้ทางการได้รู้อย่างเด็ดขาดดังนั้นวันนึงได้โอกาสเหมาะสมุนโจรที่มีความคิดแตกแยกก็รุมฟันหัวหน้าเพื่อฆ่าให้ตายสมุนคนหนึ่งฟันถูกศีรษะด้านซ้ายเป็นแผลชะกันจนกระทั่งล้มฟุบก่อนเสือโพจะสิ้นใจตายได้คิดอาฆาตพยาบาทลูกน้องทรยศอย่างจับจิตจับใจถึงกับสาบานในใจว่าถ้าเกิดชาติใหม่ชาติไหนจะขอตามล้างแค้นเอาชีวิตลูกน้องทุกคนที่รุมทำร้ายเขาให้หมดสิ้นจากนั้นเสือโพก็สิ้นลมหายใจศพถูกทิ้งไว้กลางป่าตรงที่ถูกรุมฆ่านั่นเองแต่การตายของเสือโพไม่ได้เงียบหายไปเฉยๆเพราะว่ามีคนไปพบศพของเขาก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทราบแล้วก็ทำการชันสูตรพลิกศพตามระเบียบข่าวการจบชีวิตของเสือโพเป็นที่กล่าวถึงอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยๆจางหายไปห่างจากจุดที่เสือโพถูกฆ่าตายไปประมาณ5กิโลเมตรเป็นหมู่บ้านหมู่หนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านกำลังตั้งครรภ์หลังจากเสือโพสิ้นชีวิตไปได้4เดือนผู้หญิงคนที่ว่าก็คลอดลูกออกมาเป็นชายพ่อก็ตั้งชื่อให้ว่าเที่ยงเมื่อเด็กชายเที่ยงเจริญเติบโตขึ้นมาเห็นได้ชัดเลยว่าร่างกายสูงใหญ่แข็งแรงแล้วก็มีจิตใจห้าวหาญเกินตัวครั้งแรกเด็กชายเที่ยงพูดจาได้คล่องแคล่วก็สร้างความตื่นเต้นตกใจให้กับพ่อแม่อย่างยิ่งเพราะเด็กพูดว่าเขาคือเสือโพมาเกิดแล้วก็บอกเล่าว่าชาติก่อนเนี่ยเขาตายเพราะว่าถูกลูกน้องทรยศรุมทำร้ายเมื่อเกิดมาชาติเนี้ยเขาจะตามไปล้างแค้นจะไปฆ่าให้ตายให้หมดทุกคนแม้ว่าผู้ใหญ่จะสั่งสอนห้ามปรามไม่ให้ผูกพยาบาทอาฆาตมาดร้ายแค่ไหนเด็กชายเที่ยงก็ไม่ยอมเชื่อฟังคงพร่ำจะตามฆ่าล้างแค้นให้ได้เมื่อเด็กชายเที่ยงเติบโตเป็นหนุ่ม ความอาฆาตพยาบาทก็ยังไม่ลบเลือนไปจากความคิดถึงกระสะสมอาวุธจะไปทำร้ายคนอื่นอย่างแน่วแน่พร้อมกันนั้นก็ออกสืบหาบรรดาลูกน้องทรยศอย่างเอาเป็นเอาตายสร้างความหนักใจแก่พ่อแม่เป็นอย่างยิ่งแต่การเวลาซึ่งผ่านมาเนิ่นนานกว่า20ปีพวกลูกน้องเสือโพแยกย้ายกระจัดกระจายไปอยู่คนละทิศคนละทางบางคนก็ถูกตำรวจยิงตายบางคนติดคุกติดตารางยังไม่ออกก็มีบางคนก็หนีหายสาบสูญไปหลบซ่อนตัวต่างถิ่นต่างแดนกระนั้นหนุ่มเที่ยงหรือว่าเสือโพมาเกิดใหม่ก็พยายามสืบหาลูกน้องเก่าไม่ลดละจิตใจหมกมุ่นอยู่กับความเครียดแค้นอาฆาตไม่ยอมเลิกยอมราพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่ในเที่ยงเคารพนับถือเห็นว่าหากปล่อยให้ในเที่ยงยังไม่ละทิ้งความพยาบาทที่ติดมาแต่ชาติอดีตเนี่ยสักวันหนึ่งหากในเที่ยงตามไปฆ่าลูกน้องเก่าตายไปจริงๆตัวในเที่ยงเองแหละก็จะต้องติดคุกติดตารางหรือว่าถูกประหารชีวิตในที่สุดด้วยเหตุนี้พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่จึงได้พูดจาอธิบายแก่ในเที่ยงให้รู้ถึงผลร้ายที่จะเกิดขึ้นหากในเที่ยงยังมุ่งมั่นที่จะล้างแค้นให้ได้โดยอธิบายให้ฟังว่าหากในเที่ยงไปฆ่าลูกน้องเก่าเมื่อไหร่ก็เท่ากับกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองอย่างร้ายแรงมีบทลงโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตหากไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมก็จะต้องหนีกระเซาะกระเซิงเข้าป่าเข้าเขาได้รับความอดอยากทุกทรมานแสนสาหัสเมื่อไหร่ตำรวจติดตามไล่ล่าไปจนถึงตัวถ้าต่อสู้ไม่ยอมให้จับแต่โดยดีก็อาจจะถูกตำรวจยิงตายได้ทุกเมื่อข้อสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเมื่อในเที่ยงไปฆ่าคนอื่นเมื่อไหร่แล้วถือว่าได้แก่แค้นสำเร็จผู้ตายก็จะผูกพยาบาทจองเวรสืบไปไม่มีสิ้นสุดกลายเป็นวงจรความแค้นไม่มีการสิ้นสุดแล้วก็จะต้องตามล้างแค้นกันไปทุกชาติพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ก็ยกเหตุผลมาแสดงให้มองเห็นความจริงที่จะเกิดขึ้นทั้งยังเตือนสติในเที่ยงให้นึกถึงความรักความหวังดีที่พ่อแม่ญาติพี่น้องมีให้จึงไม่ควรจะทำลายความรู้สึกดีๆเหล่านั้นเพราะอารมณ์ชั่ววูบของตัวเองนายเที่ยงก็นำคำเตือนสติไปคิดไปไตร่ตรองอย่างละเอียดก็มองเห็นโทษภัยจากความอาฆาตแค้นของตัวก็ให้สัญญาต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ว่าจะล้มเลิกการแก้แค้นจนหมดสิ้นยินดีอโหสิกรรมไม่อาฆาตพยาบาทต่อผู้ใดอีกจากนั้นได้ไปให้สัจวาจาต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วก็ยินยอมอุปสมบทเป็นพระภิกษุนานพอสมควรก่อนที่จะสึกมาแต่งงานมีครอบครัวต่อมาในเที่ยงสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารได้รับยศเป็นสิบเอกสังกัดกองทัพบกดำเนินชีวิตด้วยความเป็นปกติสุขลืมเลือนความแค้นที่ฝังใจจำมาตั้งแต่ชาติที่แล้วจนหมดสิ้นเมื่อคณะของมิสเตอร์ฟรานซิสสตอรี่ไปพบสิบเอกเที่ยงเพื่อสอบสวนหาข้อมูลการระลึกชาติได้ของเขาสิบเอกเที่ยงยังจำเหตุการณ์ในชาติที่แล้วได้ดีแล้วก็ชี้ให้ดูรอยแผลเป็นที่ปูดโปนพาดยาวตรงด้านซ้ายของกะโหลกศีรษะบอกว่านี่คือรอยที่ถูกลูกน้องใช้ดาบฟันเขาเป็นแผลชะกันนอกจากแผลตรงศีรษะยังมีแผลเป็นขนาดใหญ่ที่หัวแม่เท้าขวาอีกแห่งหนึ่งสิบเอกเที่ยงบอกว่ารอยแผลเป็นตรงหัวแม่เท้าตรงกับที่เขาเคยเป็นแผลเรื้อรังในอดีตชาติแผลนี้รักษายังไงก็ไม่หายในชาตินั้นเนื่องจากต้องบุกป่าฝ่าดงเหยียบย่ำสิ่งสกปรกตลอดเวลาสมัยที่เป็นเสือโพรอยแผลทั้งสองแห่งเป็นมาแต่กำเนิดหลังจากมิสเตอร์ฟรานซิสพูดคุยกันในโพแล้วก็ไปพบอดีตปลัดจังหวัดสุรินทร์ชื่อนายประมวลนายประมวลผู้นี้เคยไปทำหน้าที่ชันสูตรพลิกศพเสือโพตอนตายใหม่ๆนายประมวลยืนยันว่าศพเสือโพนี่มีรอยแผลที่ศีรษะแล้วก็ที่หัวแม่เท้าขวาจริงสำหรับการมาเกิดใหม่ของเสือโพโดยเกิดเป็นนายเที่ยงนี้มีข้อน่าสังเกตที่ค่อนข้างแปลกอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือมารดาของนายเที่ยงได้ตั้งครรภ์อยู่ก่อนแล้วเมื่อเสือโพตายไปได้4เดือนมารดานายเที่ยงก็คลอดนายเที่ยงออกมาทั้งที่ตั้งครรภ์ครบ9เดือนเป็นปกติแสดงว่าทันทีที่เสือโพสิ้นใจตายจิตวิญญาณของเสือโพก็เข้าไปอยู่ในร่างทารกในครรภ์ของมารดาทันทีพอครบกำหนดคลอดในอีก4เดือนต่อมานายเที่ยงหรือว่าเสือโพก็ถือกำเนิดออกมาตามปกตินี่คือเรื่องของการระลึกชาติได้ของบุคคลผู้หนึ่งแม้ว่าเมื่อตายไปแล้วก็มาเกิดใหม่ในร่างของคนอีกคนหนึ่งแต่จิตวิญญาณนั้นก็ยังเป็นจิตวิญญาณเดิมเป็นข้อพิสูจน์ยืนยันว่าการตายแล้วเกิดเป็นความจริงท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องตายแล้วเกิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับคนที่ระลึกชาติได้โดยที่เกิดขึ้นเองเนี่ย โดยมีสัญญาความจำติดมาจากชาติในอดีตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือตายแล้วไม่กี่ปีก็เกิดเช่น 2-3 ปีไม่เกิน 5-6 ปีการตายแล้วเกิดในช่วงระยะเวลาสั้นๆอย่างนี้อาจจะทำให้สัญญาความจำนี้ยังไม่สูญหายไปหมดก็เป็นได้บุคคลผู้ระลึกชาติได้คือผู้ที่ยืนยันการเวียนว่ายตายเกิดอย่างเช่นเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ครับหลายสิบปีมาแล้วเจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาจจังหวัดอุตรดิตถ์ครับชื่อพระอาจารย์ลิมได้ถึงแก่การมรณภาพด้วยโรคชราทางวัดแล้วก็ศรัทธาญาติโยมก็จัดให้มีพิธีชาปนกิจให้อย่างสมเกียรติการเวลาผ่านไปประมาณ5ปีมีครอบครัวหนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลทุ่งยังจังหวัดอุตรดิตถ์เช่นเดียวกันก็อยู่ห่างจากวัดพระแท่นศิลาอาจนี่ประมาณ4กิโลเมตรผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวนี้เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ลิมคนหนึ่งหลังจากพระอาจารย์มรณภาพไปไม่ถึงปีภรรยาของลูกศิษย์พระอาจารย์ลิมคนนี้ก็ตั้งครรภ์แล้วก็คลอดบุตรออกมาเป็นผู้ชายเมื่อลูกชายมีอายุได้4ขวบพ่อกับแม่ก็ทำพิธีโกนจุกให้แล้วก็นิมนต์พระภิกษุจากวัดพระแท่นเนี่ย5รูปมาสวดมนต์ในพิธีโกนจุกที่บ้านเมื่อพระมาถึงบ้านพ่อก็ได้นิมนต์ให้นั่งในที่อันสมควรซึ่งจัดเตรียมไว้เด็กเมื่อเห็นพระวัดพระแท่นนี่ก็แสดงกิริยาแปลกๆคล้ายๆกับจำบางสิ่งบางอย่างจำได้เข้าไปทักทายพระภิกษุทั้ง5รูปนี่อย่างสนิทสนมแล้วก็รู้จักชื่อครบทุกรูปทั้งที่ไม่มีใครบอกกล่าวแนะนำมาก่อนชาวบ้านยังไม่รู้เลยว่าองค์ไหนชื่ออะไรอันที่จริงลูกชายตัวเล็กๆคนนี้ได้สร้างความแปลกใจสงสัยให้แก่พ่อแม่มานานแล้วเพราะว่าเมื่อเริ่มพูดได้เด็กก็บอกว่าตัวคือพระอาจารย์ลิมมาเกิดตอนแรกๆพ่อแม่ก็คิดว่าเด็กพูดเพ้อเจ้อไปตามประสาทารกแต่เด็กก็พูดซ้ำซากวนเวียนว่าตัวคือพระอาจารย์ลิมแล้วก็มีคำพูดหลายประโยคที่บอกเล่าความเป็นอยู่ของพระอาจารย์ลิมสมัยเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยถูกต้องอย่างไม่น่าเป็นไปได้แต่พ่อแม่ก็ยังไม่เชื่อกระทั่งลูกอายุครบโกนจุกพ่อกับแม่ก็ปรึกษากันว่าจะทดสอบที่ลูกชายพูดว่าตัวเป็นพระอาจารย์ลิมนะมีเข้าความจริงมากน้อยแค่ไหนดังนั้นเวลาพ่อไปนิมนต์พระมาสวดก็เลยเจาะจงนิมนต์พระวัดพระแท่นนี่แหละแล้วก็เลือกนิมนต์เฉพาะพระซึ่งเคยเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ลิมโดยตรงเมื่อพระห้ารูปมาถึงบ้านที่ว่าเนี่ยเด็กก็ทำท่าแปลกๆเข้าไปทักทายพ่อก็บอกให้เด็กไหว้เด็กก็ไม่ยอมไหว้บอกว่าไหว้ทำไมลูกศิษย์ฉันทั้งนั้นพ่อก็ชี้ไปที่พระทีละองค์แล้วก็ถามรู้จักไหมเนี่ยองค์นี้ชื่ออะไรเด็กก็บอกรู้จักแล้วก็สามารถบอกชื่อได้ถูกต้องได้ทุกองค์ซ้ำยังบอกว่าพระองค์ไหนบวชเมื่อไหร่ใครเป็นอุปชาใครเป็นพระคู่สวดแล้วก็ชี้มาที่พ่อของตัวก็พูดว่าพ่อก็เคยบวชที่วัดพระแท่นแล้วก็เป็นศิษย์ของเขาเหมือนกันว่าอย่างนั้นวันนั้นหลังจากพิธีสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อเด็กก็พาเด็กไปที่วัดพระแท่นศิลาอาจพร้อมกับพระแล้วก็ผู้สนใจกลุ่มหนึ่งเพื่อจะทดสอบขั้นต่อไปอีกเมื่อถึงวัดพระแท่นก็ถามว่าที่ตั้งเมนเผาศพพระอาจารย์ลิมเนี่ยอยู่ที่ไหนเมนเผาศพสมัยนั้นเขาไม่ได้ทำถาวรจะตั้งที่ไหนก็แล้วแต่ตกลงกันแล้วก็สร้างใช้งานครั้งเดียวก็เผาทิ้งไปเด็กก็ชี้บอกสถานที่ได้อย่างถูกต้องก็ถามถึงเสนาสนะถาวรวัตถุต่างๆที่พระอาจารย์ลิมเคยสร้างไว้เด็กก็บอกได้ครบทุกอย่างเมื่อนำเอาภาพถ่ายหมู่ซึ่งมีพระอาจารย์ลิมรวมอยู่ในภาพก็ให้เด็กชี้ว่าพระอาจารย์ลิมองค์ไหนเด็กก็ชี้ได้ถูกต้องโดยที่ไม่เคยเห็นพระอาจารย์ลิมมาก่อนเลยการพิสูจน์ทดสอบเด็กระลึกชาติซึ่งยืนยันว่าตัวเป็นพระอาจารย์ลิมมาเกิดถึงขั้นนี้แล้วก็นับได้ว่าน่าเชื่อถือและเป็นไปได้สูงแต่ว่าเพื่อความแน่นอนที่จะชี้ชัดให้แน่ใจยิ่งขึ้นพระอาวุโสพรรษาในวัดพระแท่นท่านก็ถามถึงบางอย่างบางสิ่งที่พระอาจารย์ลิมเคยทำไว้โดยมีผู้รู้น้อยคนมีหรือเปล่าคนอื่นไม่ค่อยรู้อ่ะมีไหมเด็กก็บอกว่ามีเด็กก็บอกว่าฉันฝังเหรียญบาทไว้ร้อยเหรียญใต้เสมาโบสถ์ตอนสร้างโบสถ์ใหม่ๆไม่เชื่อไปขุดดูสิขณะที่กำลังทดสอบเด็กมีมัคคนายกเก่า3คนของวัดมาดูด้วย มรรคนายกทั้งสามคนก็บอกไม่ต้องขุดหรอกใช่เพราะตัวอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่พระอาจารย์ลิมหวังเหรียญร้อยเหรียญ นั่นจริงๆเด็กยังบอกต่อไปอีกว่าพระอาจารย์ลิมเนี่ยหวังเงินเหรียญบาทไว้อีก 2,000 เหรียญที่เจดีย์เล็กๆข้างกุฏิพระอาจารย์ลิมเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เพราะพระอาจารย์ลิมทำเรื่องนี้เป็นความลับส่วนตัวแล้วเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงโดยช่วยกันงัดตามรอยปูนซีเมนต์สี่เหลี่ยมซึ่งปิดไว้ตรงฐานเจดีย์ที่เด็กระบุปรากฏว่าพบเงินเหรียญ 2,000 บาทครบถ้วนอย่างน่าอัศจรรย์นี่คือเรื่องระลึกชาติที่มีหลักฐานเป็นที่เชื่อถือได้ว่าพระอาจารย์ลิมวัดพระแท่นศิลาอาจจังหวัดอุตรดิตถ์มาเกิดใหม่หลังจากมรณภาพได้ไม่ทันครบปีการระลึกชาติของบุคคลต่างๆปรากฏว่ามีแทบทุกชาติท่านผู้ฟังขึ้นอยู่ที่ว่าจะมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานหรือเปล่าเท่านั้นเองสำหรับในเมืองไทยเราก็มีบุคคลระลึกชาติได้มากมายหลายคนเพียงแต่บางคนไม่ได้บันทึกไว้อย่างละเอียดก็เลยขาดข้อมูลซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันเนี่ยน่าเสียดายเรื่องการระลึกชาตินี้ก็มีเรื่องแปลกอยู่เรื่องนึงคือมีวัวตัวหนึ่งเกิดระลึกชาติได้ว่าเมื่อชาติก่อนตัวเองเคยเป็นคนและสามารถพิสูจน์ยืนยันให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้พบเห็นจนหมดสงสัยเรื่องนี้พระคุณท่านพระปัญญาคุณปุณวังโสได้รับทราบเรื่องนี้มาจากเจ้าคุณอาจารย์พระเทพมุนีนะแล้วก็เขียนบันทึกไว้ท่านเขียนไว้ว่าที่จังหวัดขอนแก่นเมืองเกิดของท่านเจ้าคุณเทพสิทธามุนีมีครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยแม่ผู้ชราลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้ต่อมาแม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปอย่างสงบหลังจากทำพิธีชาปนกิจเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ก็ดำเนินต่อมาด้วยความเป็นปกตินานพอสมควรกระทั่งเกิดเรื่องประหลาดแก่ลูกสะใภ้นั่นก็คือลูกสะใภ้ฝันไปว่าแม่ผัวได้มาเกิดใหม่แต่ว่าไม่ได้เกิดเป็นคนมาเกิดเป็นวัวในฝันนั้นแม่ผัวที่ไปเกิดเป็นวัวก็บอกว่าไปอยู่กับคนคนหนึ่งซึ่งลูกสะใภ้ก็รู้จักเนื่องจากเป็นหนี้เขา5บาทก็เลยต้องไปเกิดเป็นวัวให้เขาใช้งานเพื่อเป็นการชำระหนี้ขอให้ลูกสะใภ้เนี่ยบอกลูกชายให้เอาเงิน5บาทไปใช้แทนด้วยลูกสะใภ้ตื่นขึ้นมาก็ไม่กล้าบอกผัวว่าแม่เกิดเป็นวัวเป็นควายเพราะเดี๋ยวกลัวผัวจะเข้าใจผิดคืนต่อมาวัวชื่อนางเขียวนี่ก็มาเข้าฝันลูกสะใภ้อีกแล้วก็บอกเหมือนกับคืนที่แล้วลูกสะใภ้ก็ยังไม่กล้าบอกผัวเหมือนเดิมกระทั่งนางเขียวไปเข้าฝันลูกชายเองแล้วก็บอกให้เอาเงินไปใช้หนี้แทนตื่นเช้าวันรุ่งขึ้นผัวก็เล่าให้เมียฟังว่าแม่น่ะไปเกิดเป็นวัวมาเข้าฝันเมียก็เลยบอกว่าแม่ของพี่น่ะคงจะไปเกิดเป็นวัวชื่อนางเขียวจริงๆละเพราะว่าฉันเองก็ฝันเหมือนกับที่พี่ฝันเหมือนกันตั้งหลายหนแล้วแต่ฉันไม่กล้าบอกพี่แล้วเมียก็เล่าให้ผัวฟังทุกอย่างเมียยังแนะนำต่อไปอีกว่าให้ผัวนำเงิน5บาทเนี่ยไปใช้หนี้แทนแม่แล้วก็เอาเงินติดตัวไปอีก1,000บาทเพื่อซื้อวัวนางเขียวเอามาเลี้ยงดูให้มีความสุขผัวได้ยินเมียแนะนำอย่างนั้นก็เห็นดีด้วยสองคนผัวเมียก็เอาเงินติดตัวไปยังบ้านของคนที่แม่เคยเป็นหนี้เนี่ยเมื่อไปถึงก็บอกกับป้าคนนั้นว่าเอาเงิน5บาทมาใช้หนี้แทนแม่ป้าคนที่ว่าก็รู้สึกแปลกใจถามว่ารู้ได้ยังไงว่าแม่เคยเป็นหนี้5บาทลูกชายก็เล่าเรื่องความฝันให้ฟังป้าเจ้าหนี้ก็ยอมรับว่าเป็นความจริงแล้วก็บอกไม่เอาหรอกเงิน5บาทจะไม่เอาคืนนะเพราะว่าในวันเผาศพก็ได้อโหสิกรรมยกให้ไปแล้วเมื่อลูกชายถามถึงวัวชื่อนางเขียวป้าก็บอกว่ามีวัวตัวเมียชื่อนางเขียวจริงตอนนี้อยู่รวมกับฝูงวัวอยู่ในทุ่งลูกชายก็ขอซื้อแม่วัวจะเอาไปเลี้ยงดูต่อป้าก็บอกว่าข้าขายวัวแม่เองไม่ลงหรอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเองไปเรียกแม่เองแล้ววัวตามเองไปนี่ข้ายกให้เปล่าๆเลยแม่เอาสตังค์เพราะฉะนั้นทุกคนก็ไปที่ฝูงวัวกลางทุ่งไปถึงใกล้ฝูงวัวลูกชายก็เรียกแม่เขียวแม่เขียววัวชื่อนางเขียวก็เดินออกมาจากฝูงตรงเข้ามาหาน้ำตานี้ไหลพรากก็พลอยทำให้ลูกชายลูกสะใภ้อดน้ำตาไหลไปด้วยความเวทนาสงสารไม่ได้ลูกชายลูกสะใภ้ก็แกล้งเดินกลับบ้านโดยไม่เรียกวัวตามไปด้วยปรากฏว่านางเขียวเดินตามหลังไปไม่ยอมห่างก็เลยเป็นอันสิ้นสงสัย ที่แม่มาเกิดเป็นวัวป้าเจ้าหนี้ผู้ใจดีก็ยกนางเขียวแม่วัวให้กับลูกชายลูกสะใภ้ไปเลี้ยงดูโดยที่ไม่เอาเงินนี่เป็นเรื่องของการระลึกชาติอีกแบบหนึ่งซึ่งชี้ชัดให้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งครับซึ่งบอกให้รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดมาเป็นมนุษย์เพียงอย่างเดียวบางวาระนี่อาจจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมของตัวที่ทำไว้จะทำไว้ในลักษณะไหนเท่านั้นเองครับ